Proszę Państwa, zaczynamy przygotowania do mistrzostw. Przez fazę eliminacji pewnie przeszedł Canal Plus, ale widzę, że na boisko wchodzi ktoś jeszcze. Tak! Do pakietu kanałów Canal Plus dołączają teraz kanały Eleven Sports. Co za spotkanie! Teraz kanały Canal Plus oraz Eleven Sports już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Kibicuj jak Ci wygodnie, przez satelitę lub przez internet. Umowa na 12 miesięcy, cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 26 maja, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Niebo nad Polską zamknięte dla białoruskich samolotów. Jest to konsekwencja agresywnych działań, które zostały przeprowadzone w niedzielę na jeden z samolotów. Unijne certyfikaty covidowe ułatwiające podróżowanie będą w formie elektronicznej i papierowej, zapewnia minister zdrowia. 8 ofiar strzelaniny w San Jose w amerykańskim stanie Kalifornia. Polska wprowadziła zakaz lotów dla samolotów z Białorusi. Obowiązuje od północy. To realizacja postanowień unijnego szczytu. Jedna z sankcji nałożona na białoruski reżim za przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Jest to konsekwencja agresywnych działań, które zostały przeprowadzone w niedzielę na jeden z samolotów, który został zmuszony do lądowania, a którego celem było, z tego co wszyscy widzimy, zatrzymanie jednego z białoruskich opozycjonistów. Bruksela szykuje także sankcje gospodarcze wobec Białorusi. Polska jest technicznie gotowa, by wprowadzić unijne certyfikaty covidowe, zapewnił w Trójce minister zdrowia. Od 1 lipca takie dokumenty mają być respektowane przez 27 państw wspólnoty i ułatwić podróżowanie po Europie bez konieczności odbycia kwarantanny, mówił na naszej antenie minister Adam Niedzielski. Skorzystać z tego oczywiście będzie mógł każdy. Każdy, nie tylko ci, co mają konto internetowe, konto pacjenta, gdzie jest ta elektroniczna wersja do pobrania, ale również ci, którzy w sposób tradycyjny wydrukują, dostaną czy z punktu, w którym był wykonywany test, czy z punktu, w którym było wykonywane szczepienie. Dokument ma potwierdzać, że zostaliśmy w pełni zaszczepieni, przebyliśmy zakażenie lub mamy negatywny test. A w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest już ponad 6 milionów Polaków. Do tej pory wykonano ponad 18 milionów szczepień. W Krakowie tempo zwolniło, bo brakuje preparatów Moderny. Terminy na podanie pierwszej dawki odwołano 4 tysiącom osób, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Proponujemy tym osobom inną szczepionkę Pfizera. Część się zgadza, część nie. No moglibyśmy szczepić dużo więcej. Z uwagi na ilość szczepionek szczepimy dużo mniej. Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki będzie można przyjąć w dowolnym punkcie na terenie całego kraju. Polscy europosłowie negatywnie o budowie Nord Stream 2. Były premier Jerzy Buzek zaapelował do Komisji Europejskiej, by pilnowała przestrzegania przez Gazprom znowelizowanej dyrektywy gazowej, która utrudni powstanie i działanie drugiej nitki rosyjskiego gazociągu. Była premier Beata Szydło wskazywała na niespójność polityki energetycznej Brukseli. Beata Płomecka. Nord Stream 2 to pułapka dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i dla jej sąsiadów, mówił europoseł Jerzy Buzek, dodając, że dla niezależności i suwerenności najlepiej byłoby, żeby ta inwestycja nie powstała. A jeśli już ma być ukończona, to tylko zgodnie z unijną dyrektywą gazową. Promotorzy Nord Stream 2 będą próbowali tego uniknąć. Chciałbym podkreślić z całą mocą, niech nikt nie ma złudzeń, że pozwolimy w jakikolwiek sposób obchodzić to prawo. Dyrektywa gazowa wymaga przede wszystkim rozdziału właścicielskiego, zagwarantowania dostępu innym firmom do rurociągu oraz przejrzystych taryf za przesył. Podczas debaty europosłanka Beata Szydło pytała z kolei, czy Unia wreszcie Nord Stream 2 uznaje jako rurociąg, który nie powinien powstać. Europosłanka mówiła o niespójnej polityce energetycznej Komisji, która odchodzi od gazu, a jednocześnie nie robi niczego, by zatrzymać Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do dziś do godziny 16 można zgłaszać kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że ostateczna decyzja, kiedy odbędzie się głosowanie, zapadnie podczas prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy będą te kandydatury procedowane w Sejmie. To mało prawdopodobne, żeby już w piątek to głosować, ale no, niewykluczone. Wicemarszałek Terlecki dodał, że jest mało prawdopodobne, by PiS poparł kandydaturę profesora Marka Konopczyńskiego, którego zgłosiło Porozumienie Jarosława Gowina. Parlament już 4 razy próbował wybrać następcę Adama Bodnara.

Pora na trójkę. Praca w radiu ma to do siebie, że jak się człowiek spóźni, to wszyscy wiedzą. To nie jest tak, że jak w niektórych innych zawodach, że da się schować, że szef nie zauważy, albo że współpracownicy się nie zorientują, albo będą mogli przynajmniej współpracownicy powiedzieć przełożonemu: nie, nie, on jest, tylko tam jest w zakładowym sanitariacie. Nie, praca w radiu jest taka, że jak prezenterzyna zaśpi, to wszyscy wiedzą. No i właśnie ja jeszcze 7 minut temu, 20 minut temu, przepraszam, spałem sobie zupełnie nieświadomy tego, że powinienem być o 6 w studiu, a już jest po 6. Zatem 20 minut spóźnienia. No to chyba rekord w mojej historii. Poprzedni rekord to było 17 minut i nikt się nie zorientował, bo sobie utwory grały. Ale dzisiaj to już chyba za dużo. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Przybyłem do Państwa. Jak to było w jednym z takich memów internetowych, walnę kawusie i będzie git, więc to zaraz taką procedurę przeprowadzimy. Tymczasem tutaj, proszę bardzo, przygotowaliśmy dla Państwa taką informację, że człowiek może maksymalnie przeżyć 150 lat, tak twierdzą naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy przeanalizowali badania setek tysięcy Amerykanów i Brytyjczyków, pod uwagę brali DNA uczestników. Nie wzięli tylko naukowcy jednej rzeczy pod uwagę, srogiej zemsty przełożonego za spóźnianie się do pracy, która może znacznie skrócić z tych 150 lat długość życia. A to dopiero będę sprawdzał dzisiaj. Hej, historię teraz w Trójce. Dzień dobry.

Pora na trójkę. Ktoś ci to powie, z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok, diabeł nawyk na newsy śpiew. Gdzie jest ta miłość? Co zmienia bieg i rzek? Bo miał być jak zakładki. No a życie, to życie, to życie, jak to wód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Osiemnaście minut do godziny siódmej. Zajmijmy się przeglądem prasy porannym. Prasowanie w trójce. Ja wiem, takie wspominanie to nie jest najlepsze, ale muszę to teraz powiedzieć, że przegląd prasy dzisiejszy przygotował Paweł Turski, ja tylko przedstawiam, ze względu na moje właśnie prędkie zmierzanie do radia z powodu pobudki dynamicznej dzisiaj rano. Zatem, szanowni państwo, przegląd niepolityczny, przegląd nie pierwszych stron gazet, dzisiaj autorstwa Pawła Turskiego. Zaczynamy od Pulsu Biznesu, który na stronie numer 15 mówi, że jeśli my rekrutujemy jako pracodawca, to kandydat będzie mógł nas sprawdzić. Dla osób wchodzących na rynek pracy ważna jest opinia znajomych o pracodawcy, możliwość rozwoju i przejrzyste wynagradzanie, a 49% uczniów i absolwentów uczestniczących w badaniach uważa, że pandemia negatywnie wpłynęła na ich szanse na rynku pracy. Według raportu z badania Młodzi Polacy na rynku pracy, trafny wybór badania, mi się podoba, pandemia sprawiła też, że obecnie dla 74 respondentów umowa o pracę jest preferowaną formą zatrudnienia. I na dodatek kandydaci będą mogli nas sprawdzać. Co więcej, ponad 4000 zł netto wynagrodzenia oczekują młodzi. To wiadomo również z badań opublikowanych przedwczoraj. Przechodzimy do kolejnego tytułu. Dziennik Gazeta Prawna. Na żółtych stronach, tak zwanych, to B7, dział gospodarczy. Dział edukacja. Ostatnie tygodnie nauki w większości bez sprawdzianów. Powrót do szkół tuż przed zakończeniem roku szkolnego dla części nauczycieli jest okazją do zweryfikowania, czego uczniowie nauczyli się podczas zajęć online. Wielu jednak wychodzi z założenia, że czas na nadrabianie zaległości przyjdzie, uwaga, po wakacjach. Od poniedziałku wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. W tym tygodniu jeszcze zajęcia w części oddziałów odbywają się w trybie hybrydowym. Dla dzieci i młodzieży to ostatnio moment na poprawę ocen rocznych. Sam minister Czarnek jeszcze na początku maja mówił, że trzeba skupić się na nadrabianiu materiału, ale później zrewidował swoje stanowisko i zaczął apelować do nauczycieli, aby nadmiernie nie stresowali uczniów i tylko poświęcali czas na rozmowy i wsparcie swoich podopiecznych. Tak mówi pan Jacek Rudnik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11. W Puławach. Nauczyciele, którzy wcześniej już zapowiedzieli sprawdziany, zdecydowali o ich anulowaniu, tak potwierdza pan Jacek Rudnik właśnie z Puław. Wybrane działania skierowane do uczniów to rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych działań. Czytam to i się cieszę, że dzisiaj młodzież ma takie wsparcie ze strony nauczycieli, pamiętając początek burzliwych lat 90. i 35-osobowe klasy w szkole podstawowej, których ja byłem częścią. Gazeta Wyborcza teraz. Na czwartej stronie mamy temat dnia, znowu o młodych, tylko tutaj w duchu odrobinę negatywnym, mianowicie pokolenie młodych inwalidów. Po lekcjach zdalnych do powszechnej już wcześniej nadwagi doszły bóle głowy, barków, kręgosłupa, a we wrześniu jedną z najważniejszych ról odgrywać będą nauczyciele wychowania fizycznego, tak przewidują dyrektorzy szkół. Bartek, tutaj konkretna postać, lat 18, jak wspomina jego mama, zawsze w cudzysłowie dobrze wyglądał. Nie trzeba było go zmuszać do jedzenia, a teraz po lekcjach zdalnych nie mieści się w koszule. Przybyło mu 5-6 kilogramów, proszę państwa. Co to jest 5-6 kilogramów? Wiem, co mówię. W każdym razie mama Bartka ma dużo mniej liberalne podejście do tego i mówi, widzę go na co dzień, więc tego nie zauważyłam, ale odwiedziła nas kuzynka i była zaskoczona. Ciekawe, bo jak się widzi kogoś słusznych rozmiarów, to jak się go spotyka, to tak kurtuazyjnie wypada powiedzieć, hej, chyba schudłeś. Jestem ciekaw, jaka tutaj sytuacja miała miejsce, że przyjechała kuzynka, powiedziała, Jezu, stary, chyba powinieneś się za siebie wziąć. Jest to powszechny problem, jak tutaj donosi Gazeta Wyborcza. Stan dzieci jest dramatyczny, ocenia pan Adam Markiewicz, fizjoterapeuta. Pogłębioną kifozę piersiową, czyli wygięcie kręgosłupa tak, że klatka piersiowa się zamyka i kurczy, ma gorszą wentylację, stwierdzoną u ponad 90% przebadanych, czyli niemal wszystkich. No tak, 90% to naprawdę prawie wszyscy, dziękuję. Jeśli chodzi o badanie stóp, to w normie mieściło się jedynie 50% dzieci biorących udział w badaniu, a prawie 60% miało nadwagę lub otyłość. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Jeszcze zaglądam do Rzeczpospolitej, która tutaj o polskim rynku robotyki traktuje w dziale Rzeczpospolita Cyfrowa Kosmos 2021. Polski rynek robotyki kosmicznej przechodzi właśnie złoty okres swojego rozwoju. Duża liczba rodzimych firm jest zaangażowana w skomplikowane europejskie projekty rozwijające najnowsze technologie satelitarne, produkujące komponenty na potrzeby Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz świadczy szeroki zakres usług komercyjnych związanych z branżą kosmiczną. Roboty znajdują różnorodne zastosowania w eksploracji kosmosu oraz na orbicie okołoziemskiej z tak zwanych śmieci kosmicznych i części z nich powstaje właśnie przy aktywnym udziale naszego kraju. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec Super Ekspres. Krótko i o tym, jak chronieni są kadrowicze. Wszyscy dziennikarze są codziennie sprawdzani szybkim testem antygenowym. Chodzi o to, że reprezentacja Polski żyje w opalenickiej bańce. Codziennie w wielu miejscach wokół hotelu Rems w Opalenicy można spotkać kibiców reprezentacji Polski, mimo że w czasach koronawirusa szanse na spotkanie Roberta Lewandowskiego lub jakiegokolwiek innego piłkarza są zerowe, to ich nadzieja na autograf lub zdjęcie z nim nie umiera. Odgrodzone płotami rusztowania dla sztabu SOS-y, podglądacze, którzy chcieliby oglądać treningi, nie będą mieli łatwego życia. To dla wszystkich Państwa, którzy polują na zdjęcia Roberta Lewandowskiego. Więcej w dzisiejszym Super Ekspresie. Przegląd prasy wróci jutro w wykonaniu mojego przysympatycznego znajomego Witka Lazara z samego rana. Get Lucky w Trójce, ale wcale nie Daft Punk. Tym razem Hailstorm. Na Trójkę. By the twisting, by the twisting, by the twisting. Impreza nad basenem w wykonaniu panów z zespołu Dire Straits, Twisting by the Pool. Mam złą informację dla wszystkich, którzy korzystali albo korzystają nadal z portalu Nasza Klasa. 27 lipca bieżącego roku, już niedługo, Nasza Klasa przestanie istnieć. To ostatni moment, żeby sprawdzić swoich znajomych, pościągać zdjęcia stamtąd i sprawdzić, czy nasz profil w ogóle jest jeszcze aktywny. Działał od 2006 roku ten portal. Rok temu korzystało z niego nieco ponad 1 000 000 użytkowników, także jeszcze w miarę funkcjonował. 27 lipca to będzie ostatni dzień naszej klasy. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz moda na mega okazje. T-shirty damskie lub męskie z bawełny. Tanio! Już od 14,99. A spodnie damskie z wiskozą. Hit! Już od 19,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.